Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O przywróceniu uprawnień do wcześniejszych emerytur dla nauczycieli rozmawiano w resorcie edukacji. W Chersoniu z rąk rosyjskiego snajpera zginął ukraiński reporter współpracujący z dziennikiem La Repubblica. Papież zrewolucjonizował instytucję synodu biskupów. Ministerstwo Edukacji rozpoczyna pracę nad przywróceniem prawa do wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Do świadczenia byliby uprawnieni ci zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku. Według wyliczeń resortu w kolejnych latach z prawa do wcześniejszej emerytury mogłoby skorzystać ponad 80 tysięcy pedagogów. Wiceminister Edukacji Dariusz Piątkowski mówił, w jaki sposób będą wyliczane wcześniejsze emerytury. Sposób naliczenia wcześniejszego świadczenia emerytalnego nauczycieli oczywiście zakłada odniesienie się do liczby lat składkowych, zgromadzonego kapitału, przewidywanego dalszego trwania życia. W związku z tym oczywiście emerytura ta wcześniejsza będzie niższa niż emerytura wynikająca z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński powiedział, że zmiany zaproponowane przez ministra nie dotyczą wszystkich nauczycieli. My oczekujemy, i taką prośbę w imieniu ZNP zgłosiłem, iż zanim ten projekt będzie przedmiotem legislacji, abyśmy mogli ten projekt zobaczyć. No i oczywiście to, co jest istotą, no nie może być tak, że projekt dotyczy tylko mniej więcej 70 tysięcy nauczycieli. Związkowcy proponują przywrócenie prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie artykułu Karty Nauczyciela, który daje taką możliwość bez względu na wiek po 30 latach pracy, w tym po 20 latach przy tablicy. Nauczyciele utracili to uprawnienie z końcem 2008 roku. Związkowcy chcą, żeby zmiany dotyczyły wszystkich nauczycieli. Lider ruchu Kukiz 15 powiedział, że dopiero po spotkaniu z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim podejmie decyzję o starcie w wyborach wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Do takiego spotkania ma dojść w najbliższych dniach. W programie Pierwszym Polskiego Radia Paweł Kukiz podkreślił, że z pewnością nie będzie startował w wyborach z listy opozycyjnej. Jak przypomniał, niegdyś został oszukany przez PO. W 2005 chyba roku, kiedy ja w Platformie byłem wręcz zakochany, zmienimy ordynację wyborczą, pakiet ustaw antykorupcyjnych wprowadzimy, upodmiotowimy obywateli. To wszystko mają tylko na ustach, a nie szło to w parze z działaniami. W 2005 roku, czy od tego czasu, na samym początku, grałem Platformie koncerty za darmo, żeby promować te partie. To też miało w pewnym momencie wpływ na tą moją decyzję o polityce. Powiedziałem, no tak zostałem przez nich wyrolowany, że mówię, się zemszczę po prostu. I chciałem im po prostu skomplikować generalnie życie, ale jak zobaczyłem, że istnieje taka możliwość, że będę miał jakąś moc sprawczą, no to zaangażowałem się całkowicie w politykę. Paweł Kukiz powiedział, że to PiS, a nie PO, przeprowadziło legislację dotyczącą działań antykorupcyjnych. Ukraiński reporter współpracujący z włoskim dziennikiem La Repubblica zginął z ręki snajperów na południu Ukrainy. Jego włoski kolega, korespondent gazety, został ranny i trafił do szpitala w Chersoniu. La Repubblica podała, że Corrado Cunino i jego przewodnik Bogdan Bitik padli ofiarą zasadzki ze strony Rosjan na przedmieściach Chersonia. Dziennik zapewnił, że obaj dziennikarze mieli na sobie kamizelki kuloodporne z oznaczeniami PRES. Włoska ambasada w Kijowie organizuje powrót rannego dziennikarza do kraju. Papież zrewolucjonizował instytucję synodu biskupów. Prawo głosu otrzymają również kobiety, świeccy i osoby konsekrowane. Zmiany, które zostały zatwierdzone przez Franciszka 9 dni temu, przedstawiono dziś w Watykanie podczas konferencji prasowej. Od następnego synodu z prawem głosu zasiadać będzie po 5 przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Ponadto w synodach z prawem głosu uczestniczyć będzie 70 niebiskupów, wybranych przez papieża spośród 140 kandydatów zgłoszonych przez Międzynarodowe Zgromadzenia Konferencji Biskupich i Patriarchów Kościołów Wschodnich. Papież zalecił, by połowę stanowiły kobiety. Zaapelował również, by nie pomijać ludzi w młodym wieku. Jednak pierwotny charakter synodu jako zgromadzenia biskupów będzie zachowany. Stanowić będą 75% wszystkich uczestników. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nad Polskę napływa arktyczne powietrze. W nocy na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie poniżej zera. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski zapowiada, że najzimniej będzie na południu. Dla 11 województw, dla Polski wschodniej, centralnej, południowej i południowo-zachodniej wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed spadkiem temperatury przy gruncie do minus 5 w południowej części kraju, minus 4 w pozostałej części. Natomiast na 2 metrach temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 1 do 7 rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro w ciągu dnia trochę chmur, trochę przejaśnień, może padać przelotny deszcz, lokalnie krupa śnieżna, zwłaszcza na północy kraju. Termometry pokażą od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Golf Media Expert, taniej masz! O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Golf Media Expert, taniej masz! Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy ogród planujesz? Teraz w Brico Marché podkaszarka akumulatorowa Kaltman tylko 299 zł, a meble ogrodowe Royal dla 7 osób za 1999 zł. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór ponownie. Z gestów Pani w trakcie prognozy pogody wyczułem lekkie załamanie. No niezadowolenie z tych minus 5 w nocy, przy gruncie co prawda, ale jednak no, jest rozczarowanie. Ja próbuję odnaleźć w tych prognozach pogody jakiejś rzeczy pozytywnej i strasznie, nie wiem dlaczego, rozśmiesza mnie słowo krupa śnieżna. Tak. No tak, to jest bardzo pozytywny akcent. Brzmienie tego słowa akurat, mam nadzieję, że się nie spodziewamy tej krupy śnieżnej, czy ona też się też wybrzmiała? Z tego co usłyszałem, wybrzmiała i chyba się pojawi. To teraz mam nadzieję, że Państwu trochę umilimy czas, wybrzmi coś nieco przyjemniejszego niż ta krupa śnieżna. Ja pozwolę sobie sięgnąć na początek tej drugiej godziny w tonacji trójki do muzycznego kalendarium, bo mamy ważną urodzinową rocznicę. I w ramach tej rocznicy wybrzmi nam piosenkę, która na pewno pana redaktora ucieszy. Chciałem powiedzieć, że widzę płytę w pani ręku i myślałem, że wyciągnęła pani z mojej wujeczki. No właśnie, mogłoby tak być. Otóż dzisiaj 64. urodziny świętuje Stanisław Sojka, więc... Staszku, 100 lat. Tak jest. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Jak najwięcej pięknych, muzycznych i nie tylko przeżyć. No i słuchamy. Tolerancja. Na miły Bóg. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe fali, tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Dzisiejszy solenizant Stanisław Sojka. Nie da się nie podśpiewywać, nie śpiewać, zresztą w ogóle ten utwór doskonale się śpiewa, szczególnie w towarzystwie. No, to wspólne śpiewanie tej piosenki zawsze sprawia bardzo, bardzo dużo frajdy. Staszku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z Myśliwieckiej 357. Mam dykteryjkę o Staszku, ale nie wiem, czy... Bardzo proszę. Otóż to było po koncercie podczas festiwalu Blues na świecie, w Świeciu nad Wisłą. Było wtedy potwornie zimno i po zakończeniu koncertu Staszka staliśmy wspólnie i czekaliśmy na transport z amfiteatru do hotelu. No i podchodzili słuchacze i prosili Staszka o autograf. Mnie się też dostało, nawet udało mi się też udzielić dwóch autografów, ale to nieistotne. Istotne jest to, że w pewnym momencie podeszli do nas dwaj mężczyźni w dobrych bardzo humorach i powiedzieli: panie Stasiu, możemy sobie zrobić zdjęcie? A tak mówię, było potwornie zimno i myśmy już długo czekali na ten transport. Staszek był zmęczony i chciał jechać do hotelu. I powiedział dość takim metalowym głosem: dlaczego panowie sądzą, że po koncercie mam największą ochotę na to, żeby sobie zrobić z panami zdjęcie? No i zrobiła się taka lekko niemiła atmosfera, ale panowie nie zrezygnowali i jeszcze stali i powiedzieli: o, szkoda, bo pan jest... Chcieliśmy mieć z panem zdjęcie, bo pan jest tak podobny do naszego proboszcza.

niebo. Moje zdanie w tej sprawie jest takie, że to niesłusznie i zbyt szybko zapomniany utwór Niebo do wynajęcia zaśpiewał dziś w tonacji Robert Kasprzycki. A ja się chyba nie zgodzę, że zapomniany. Właściwie nie wiem, czy znam kogoś, kto by nie kojarzył tego utworu. Może nawet o tym nie wiem. No. Ja do dziś nie wiedziałem, że może być ktoś, kto nie dalej zapomniał. No tak, tak. Już o tym rozmawialiśmy. No dobrze, pan redaktor przypomina takie ładne utwory. To ja też wrócę do płyty, której po premierze w 2014 roku chyba słuchałam jak szalona. Potem trochę o niej zapomniałam, więc mamy wątek tych płyt zapomnianych, ale ostatnio do mnie wróciła i znowu daje mi naprawdę dużo radości. Zresztą to jest też album, który mi się kojarzy z Radiową Trójką, więc to jest takie miłe skojarzenie. Składam się z ciągłych powtórzeń Artura Rojka z singlową Beksą, z Syrenami. Płyta pełna znakomitych utworów. Chyba nawet mogę stwierdzić, że to jest jedna z moich ulubionych polskich płyt wydanych po 2010 roku i taka, którą chyba trudno się w ogóle znudzić. Nie było mi łatwo zdecydować, który utwór wybrać na dziś. No i w końcu padło na wspomniane już Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Rojek i syreny. No, z jakiegoś powodu naprawdę bardzo, bardzo lubię wracać do tej płyty. Ma pani rację, to jest muzyka, która jest ściśle związana z programem Trzecim Polskiego Radia. A ja zagadnę panią przy okazji, czy ma pani takich artystów, takie zespoły, od których przyjmuje pani w ciemno wszystko, co wydają? O, pełno jest takich zespołów. No. I zazwyczaj się nie zawodzę. Ja też nie i nigdy nie zawiodłem się na Stonesach. I nie chciałbym, żeby wróciła pandemia, ale do utworu pandemicznego Stonesów, czyli Ghost Town, będę wracał do końca swojego radiowego życia. I Micka Jaggera też uwielbiam, kiedy śpiewa, kiedy się zachowuje na scenie. I na dziś przygotowałem taki utwór, który jest jakiś taki szczególnie mi bliski. Jest zatytułowany Old Habits Die Hard. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. Old habits die hard. Harder than November rain. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. Old habits die hard. Hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I've never taken your call. You see, I put the blood on my phone. I act like an addict. I just got the habit. I Old Habits Die Hard, Mick Jagger. Zastanawiałem się, słuchając, dlaczego tak bardzo jestem przywiązany do tej kompozycji i wymyśliłem, że po pierwsze dlatego, że wyjątkowo zgadzam się z tytułem Old Habits Die Hard, a po drugie to jest piosenka, która jest wykonana bez przesady. Ani w warstwie instrumentalnej, ani w warstwie wokalnej. Będę po nią od czasu do czasu sięgał, jeśli państwo i pani pozwoli. Pozwalam, zdecydowanie. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba ta piosenka się pojawiała w jakiejś komedii romantycznej z Judem Law, ale co to było? Nie przypomnę sobie. Pamiętam, że swego czasu to chyba był dość popularny utwór, właśnie też dzięki tej obecności w filmie. No, ja się bardzo cieszę na tę zapowiedź powrotów do tej piosenki w przyszłości. No dobrze, to teraz ostrzegam, zrobi się tanecznie i wybrzmi nam utwór wielkiego, wygranego tegorocznych Fryderyków, Mroza, który zdobył zdobył aż 5 statuetek, w tym tę chyba najważniejszą dla artysty roku. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że na tę płytę, nie na płytę, tylko na nagrodę zasłużył. Zasłużył przede wszystkim właśnie płytą Złote Bloki, którą w tym roku, w zeszłym roku wydał. Według mnie na tej płycie nie ma słabych punktów. Bardzo się też cieszę, że takie okołofankowe klimaty stają się coraz bardziej popularne w Polsce, więc wybrałam dla państwa i dla pana redaktora taki fankujący utwór z tej płyty, który opowiada o tym, że warto czasem odpuścić. Nogi na stół. Halo? Ej, Jarek! Halo? No czekamy tutaj na ciebie. Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale. Pytaj, pytaj, jakby co, to nikt mnie tu nie widzi. nogi na stół, czyli pochwała odpuszczania i błogiego lenistwa. Mrozu i Jarecki, chociaż wcale niełatwo jest usłyszeć, że tutaj śpiewa dwóch panów, bo mają bardzo podobne głosy, zresztą też sposób śpiewania wyjątkowo podobny. I mnie się to podobało również w warstwie tytułowej, bo ja strasznie lubię leniuchować i mieć nogi na stole, słuchać muzyki albo oglądać koncert zespołu ZZ Top. No nic, czasy się zmieniają, ale powiem, że nie umniejszając niczego temu utworowi, że gdybym był na jakiejś takiej porządnej, nieplanowanej imprezie i byłaby dobra aparatura i to by dobrze zabrzmiało, to kto wie, czy nie wystawiłbym swoich nóg na parkiet i próbowałbym oddać to, co czuję, co byłoby pewnie tak śmieszne, jak moje zdjęcie z Arturem Andrusem, baron w stroju Adama. Czasy się zmieniają, ja sięgnę po czas, bo sięgnę po zegar. Edyta Bartosiewicz. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litosy. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocz się. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Wstrzymywany jednak trudną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, by ląd dyktował każdy krok, więc cała wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, by on dyktował zegar Edyta Bartosiewicz. Przydarzyła mi się kiedyś zabawna przygoda tutaj w studiu podczas programu z Edytą Bartosiewicz, ale to się nie nadaje na antenę, w związku z tym milczę. Czyli wydarzyło się poza anteną, na całe szczęście. Tak. Dobrze. To ja teraz może pozwolę sobie zaprezentować muzykę, która ma w sobie bardzo dużo sekcji dęte i to jest jej ogromny plus. Po pierwsze pojawi się zespół Black Pumas i hit Colors, ale w mojej ulubionej wersji z udziałem grupy Hypnotic Brass Ensemble, świetnego zespołu z Chicago, który, z tego co zauważyłam, lubi przyjeżdżać na koncerty do Polski. Kiedyś zresztą miałam przyjemność ich na żywo słuchać i było naprawdę świetnie. A podobno w maju, za miesiąc, chyba 30 maja, ponownie pojawią się w Warszawie. Więc ja już Państwa zachęcam, żeby się wybrać, bo energii mają tyle, że zapas wystarczy naprawdę na kilka dni. Dziękuję za przychylenie się do mojej prośby sprzed tygodnia, że uprzedza mnie Pani o takich wydarzeniach. O dobrych wydarzeniach. Dziękuję no to mam bardzo nadzieję, że się razem wybierzemy. A teraz niech wybrzmi. Black Pumas, Hypnotic Brass Ensemble i Colors. Good day to see my baby colors. My sisters Black Pumas i Hypnotic Brass Ensemble w utworze Colors. No, to jest zdecydowanie kiedy moja wybieramy się na wersja. Koncert? 30 maja prawdopodobnie koncert w Warszawie. Chyba z tego, co wiem, to w Krakowie również grają. Musimy tam dokładnie sprawdzić, co i jak, gdzie i kiedy. Wspomniała pani o Krakowie, bo chcę wspomnieć inny koncert. Koncert Paula McCartneya w Tauron Arenie właśnie w Krakowie. O mało się nie spóźniliśmy. Zamówiliśmy taksówkę na 1,5 godziny przed koncertem, ale Kraków jest miejscem, gdzie spotyka się na ulicach wiele samochodów i są korki. No ale kiedy już dotarliśmy, zobaczyłem na Tauron Arenie olbrzymi taki beam z takim wzruszającym, acz prostym bardzo przesłaniem: witaj w Krakowie, Paul. No i zaczął się koncert. Miałem takie, nie powiem, że dobre bilety, bo dość słabe bilety na płycie, a w związku z moimi kłopotami zdrowotnymi jest mi trudno stać. No ale nic. Postanowiłem, że wytrzymam ten koncert i poświęcę się dla Paula. I w pewnym momencie dołączyła do nas mama z dzieckiem na ręku. To była dziewczynka w wieku moim zdaniem 6 albo 7 lat, a może mniej. I do dziś żałuję, że nie zaczepiłem tej pani, nie powiedziałem, że jak ma na imię ta dziewczynka, bo właściwie po tym utworze, który Paul wykonał, miałem na to wielką ochotę, ale bałem się takiego narażenia na to, że pani oskarży mnie o jakieś takie narzucanie się. I żałuję bardzo, bo nie mogę powiedzieć, czy to była na ręku Tosia, Zosia, czy być może jeszcze dziewczynka, która miała inne imię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz utwór, który ona, 7-latka, zaśpiewała z Polem od początku do końca. Oh, God, I feel so- Przyznają Państwo i przyzna Pani, że nieśmiertelność prostoty tego utworu jest fascynująca. Obladiblada, zespół The Beatles. Mnie też ten utwór kojarzy się z dzieciństwem, bo pamiętam, że na moim pierwszym keyboardzie wśród podkładów do utworów ten utwór też był. Więc jako dziecko, zanim poznałam go w wykonaniu Beatlesów, to słyszałam w tej wersji keyboardowej. No, jednak nieco gorszej. Dobrze, to ja teraz się jeszcze odwołam szybko do muzycznego kalendarium. Wspomnę wczorajszą rocznicę urodzin królowej jazzu, Ellie Fitzgerald. Zresztą zawsze jest dobry powód, żeby posłuchać jej pięknego głosu. A dziś wybrzmi nam nie tylko jej głos, bo ja chyba najbardziej lubię ją w duecie z Louisem Armstrongiem. Zresztą to jest taka muzyka, która zawsze wywołuje we mnie takie ciepło, trochę jakby kot po prostu siedział na kolanach i ogrzewał i sprawiał, że człowiek się wspaniale relaksuje. The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incense me. Oh, I wasn't a bit concerned. Far from history, I headline. How many, many times the wine had turned. Baba Doze, they all laugh at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laugh when Edison recorded sound. They all laugh at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laugh at me, warning you. Said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change the tune. Yes, they all said we never could be happy. They laughed at us in how. But oh, oh, oh, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughter busy. That's how people are. They laughed at me, wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For who's got the last laugh now? They laughed at me, warning you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. Niezapomniany duet Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. To było coś pięknego. Na zakończenie jest chyba moja walizka, tak? Mm-hmm. To będzie na zakończenie, no nie chcę tak powiedzieć, że moja zas, ale można tak powiedzieć. Nie ukrywam, że ja ją bardzo lubię.